Έλα, Μπογδανιές. Μπογδανιές. Έλα, Μπογδανιές. Έλα, μη δίνετε σημασία. Τι να μην δίνουμε σημασία στις Μπογδανιές, όταν ο ίδιος ο Μπογδάνος που ξέρει από Μπογδανιές λέει ότι αυτά που λέει είναι Μπογδανιές? Όχι, θα δίνουμε σημασία, γιατί δεν γίνεται να μην δίνουμε σημασία. Εμείς εδώ γι' αυτό είμαστε, για να δεχόμαστε, να ακούμε, να αξιολογούμε Μπογδανιές παντός τύπου. Γεια σας, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι, όλα να είναι καλά. Ας ακούσουμε μια τέτοιου τύπου Μπογδανιά. Τι κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπό φιλελεύθερη νοοτροπία και ιδεολογία, γιατί ναι, είμαστε ιδεολόγοι. Μπράβο! Γιατί ναι, είμαστε ιδεολόγοι. Πραγματώνει κομμουνιστική Κίνα. Γιατί ναι, είμαστε ιδεολόγοι. Από ιδεολογία. Από ιδεολογία, Explotando el pueblo sin saber qué es trabajar. Recaudando impuestos para poder parasitar. Γιατί ναι, είμαστε ιδεολόγοι. Αυτό, ξέρεις τι σημαίνει αυτό, διάβασε, ξέρεις τι σημαίνει. Μπογδανιές. Και αυτό τον τίτλο που θα σε άρνησε όλη σου τη ζωή από ιδεολογία τον απέκτησες. Είναι ένα ερώτημα της Τασό Καβαδία προς τη ζωή Λάσκαρη. Διότι έχει ιδεολογία εκεί η ζωή Λάσκαρη. Στη Στεφανία είχε πετάξει ένα σφουγγαρόπανο σε μια επιτηρήτρια, νομίζω ήταν η Δέσποδ Διαμαντίδου, και την κάλεσε η διευθύντρια εκεί του οικοτροφείου, η Τασό Καβάδια, να την ρωτήσει τη ζωή Λάσκαρη γιατί το κάνει αυτό. Και λέει την άσχετη ατάκα η ζωή Λάσκαρη, αλλά τότε έπαιζε δεκαετία του 60 όλο αυτό το θέμα με την ιδεολογία. Λέει ότι το έκανε από ιδεολογία. Δεν στηριζόταν σεναριακά, αλλά έπρεπε να πει κάτι και βρήκε να πει αυτό. Αυτό έβαλε ο σεναριογράφος εκεί. Το είπαν πάρα πολύ ωραία, ήταν μια μοντερνιά της εποχής και έτσι πέρασε πάρα πολύ καλά. Αυτά με τη Λάσκαρη στη Στεφανία. Ο Μπογδάνος λέει ότι ο Κυριάκος, το κόμμα, η Νέα Δημοκρατία έχει ιδεολογία. Προφανώς αυτό το ξέρει και η πρόεδρος, πρώην πρόεδρος της ΟΝΕΔ Πεντέλης, η οποία έβγαλε μια κατάπτυστη φασιστική, ρατσιστική ανακοίνωση. Κατευθείαν από το DNA της δεξιάς. Θα ασχοληθούμε στη συνέχεια με αυτήν, διότι έχουμε τον αριστερό. Φεύγουμε από τη δεξιά και την ιδεολογία τη δεξιά και πάμε στον αριστερό. Τσακαλώ το σήμερα το πρωί στο Γιώργο Παπαδάκη. Τι κάνετε? Καλά. Κάπως πιο... πιο ήρεμος. Αυτό τώρα που... μπορείτε να δείτε και τη Σκάρλετ Γιόχανσον. Ακριβώς. Και την οικογένειά μου πρώτα. Την οικογένειά σας πάνω απ' όλα. Και μετά τη Σκάρλετ. Και μετά τη Σκάρλετ. Για να γίνει και αυτό τώρα. Αυτό που κουράζει, μου είχε πει ένας καθηγητής μου, κύριο Παπαδάκη, δεν είναι οι ώρες δουλειά, είναι η ευθύνη. Τι κάνετε? Καλά. Χωρίς ντροπή. Ναι. Τι είναι τώρα... αυτό που πάθαμε? Αυτή στο τέλος που λέει τι είναι αυτό που πάθαμε είναι η Σοφία Βούλτεψη. Είναι μαζί με την Οτοπούλου σε ένα πάνελ. Πριν ήταν ο Τσακαλώτος, ο οποίος όπως ακούσατε είπε αυτό το πολύ βαθιστόχαστο, ότι δεν είναι οι ώρες δουλειάς αλλά η ευθύνη. Αυτό είναι που κουράζει. Γι' αυτό βγήκαν κουρασμένοι ΣΥΡΙΖΕ μετά από 4,5 χρόνια. Δεν άντεξαν τόσες πολλές ευθύνες και τα πήγαν και τόσο καλά με αυτές τις ευθύνες, ενώ δεν ήταν έτοιμοι το 2015, γιατί το είπε και αυτό ο Τσακαλώτος, και με αυτό θα ασχοληθούμε στην πορεία. Να μείνουμε λίγο στο πολύ ωραίο πάνελ που διαλέξαν εκεί στον Αλφα. Να έχουν Σοφία Βούλτεψη από τη μία, τη θυμόμαστε, και την Νατοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη. Και αντί στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο φέρνουν επιβότηση καναλαρχών. Αυτό θα πρέπει να μας το εξηγήσετε. Καναλαρχών για να έχουν να δουλεύουν τούτοι εδώ που έχουν μεγαλύτερη λίστα ανεργίας από εργαζόμενους. Μάλιστα, λοιπόν. Γιατί δεν ξέρουν από τι. Κυρία Νοτοπούλου, καλά κάνατε και το θέσετε. Κάποιοι πρέπει να δουλεύουν. Θα φωνάξουμε εδώ να μας το εξηγήσουν. Άρα πρέπει να τους επιδοτήσει ο ελληνικός λαός. Τι να επιδοτήσει? Και αυτό να μην έχει και πώς να. Κυρία μου, τι είναι αυτά που λέτε? Εγώ, εσείς στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο το φέρατε. Χωρίς ντροπή. Εντάξει, τι είναι τώρα... αυτό που πάθαμε? Τι είναι αυτό που πάθαμε, αναρωτιέται η Σοφία Βούλτεψη, γιατί έχει την Νατοπούλου δίπλα. Λένε τα δικά τους, η κάθε μία δηλαδή τα δικά της. Είναι ένας διάλογος πολιτισμένος, πολύ πολιτισμένος και κυρίως με ουσία. Διότι υπάρχουν διαφορές. Ευκρινέστατες, ιδεολογικές, που λέει και ο Μπογδάνος και η Ζωή Λάσκαρη, και άλλες διαφορές. Και έπρεπε κάποια στιγμή να κοντραριστούν για πολύ κομβικά θέματα. Δεν μπορεί να μου λέτε τώρα στοιχεία. Δεν λύνεται το πρόβλημα, κύριε Βουλή. Είστε κυβέρνηση και έχετε ευθύνη για του ανθρώπου που ζουν στην χώρα. Αν σκοπεύετε να συνεχίσετε τα ψέματα που είπε χθε ο κύριο Τσίπρα εδώ, ο κύριο Βούτση στο βιβλίο. Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι. Οι λιμενικέ του αρχέ, επί των ημερών τη λιμενική αρχή. Αν κάνατε τρίτη κολοτούμπα προσωπικά εσεί. Λέγατε ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχουμε χαρτί υγεία. Κάνατε τέταρτη κολοτούμπα. Τρία μνημόνια υπογράψατε για να έχετε χαρτί υγεία. Τρία μνημόνια υπογράψατε για να έχετε χαρτί υγείας. Εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ υπογράψατε τρία μνημόνια για να έχετε χαρτί υγείας να το χρησιμοποιείτε. Τρία μνημόνια. Και μιλάτε κιόλα. Μέχρι τώρα λέγαμε τα παρέμβω. Τώρα γιατί σταμάτα. Μα τώρα ακούσες τι είπε. Η βούλτεψη. Πολύ καλά τα λέει, διότι δεν ξεμείναμε καθόλου από χαρτί υγείας, ούτε και από μνημόνια. Είναι η αλήθεια και τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και τα χρόνια της ΠΑΣΟΚΟ Νεοδημοκρατίας. Χαρτί υγείας είχαμε και μνημόνια. Τώρα για να έχουμε χαρτί υγείας μάλλον έπρεπε να είχαμε τα μνημόνια. Κάπως έτσι το είπε η Νοτοπούλου, κάπως έτσι το ψιλοείπε και η βούλτεψη. Η κάθε μία ρίχνει τις ευθύνες για το χαρτί υγείας και τα μνημόνια στην άλλη. Αλλά πρέπει να παρέμβει σε όλα αυτά και ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης. Θέλω να αφήσω την είναι τώρα τρόπο αυτό νέα κοπέλα. Θα την κρίνουμε τώρα. Τι να πω, ξέρω. Πολιτικά μιλάμε. Για το χαρτί υγεία είναι πολιτικό. Κυρία, ναι. Τρία μνημόνια υπέγραψαν, παρέδωσαν όλη την περιουσία. Εγώ να κάνω δημόσια στο ταμείο. Παραδώσε τη Μακεδονία για να έχει το χαρτί υγεία. Joven aldeano que le gusta pensar, me ha interesado porque hay desigualdad. Ya no colócarto. Me rompí mis manos de tanto trabajar y el reino da mi palo y ve de los demás. Ya no colócarto. Έκανε καταγγελία η βούλτεψη, αυτό ήταν ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης. Έκανε καταγγελία πολύ σοβαρή, είπε παραδώσατε τη Μακεδονία για να έχουμε χαρτί υγείας. Λέγονται πράγματα θέλω να πω στο δημόσιο διάλογο, αν το πάνελ είναι εμπνευσμένο όπως ήταν αυτό. Φοβερή ιδέα να καλέσουν και Νοτοπούλου και βούλτεψη και μόνη της η βούλτεψη μια χαρά είναι. Κάποια στιγμή όμως και η ίδια η βούλτεψη δεν άντεξε. Είχαμε προετοιμάσει πρόσληψη καθηγητών ειδική αγωγή αλλά και όλων των ειδικοτήτων, 15.500 και την ακύρωση νέα. Λέτε, δεν υπάρχει αυτό. Τι ψεύτες είναι αυτοί. Σας ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Παναγία μου, νέα κοπέλα, υιοθετήσατε τα ψέματα. Ποιο ψέμα, πότε ακυρώθηκε. Προσλαμβάνονται οι 4.500. Οι υπόλοιπε 10. Υπόλοιπες 10.000 κυρία. Πού είναι, γιατί αυτό το νησί έγινε φέτος χωρίς καθηγητές. Δεν έμεινε χωρίς καθηγητές. Έχει λίγα παιδιά και έτσι έγινε και πέρσι λοιπόν, και πρόπερσι και από τον ημερό της. Σας ευχαριστώ θερμά και την καλή. Παναγία μου, τι είναι αυτό. Κρατάμε αυτό, αυτό. Την αγανάκτηση ακόμη και τη Σοφίας Βούλτεψη. Το Παναγία μου, τι είναι αυτό, θα το χρησιμοποιήσουμε στην πορεία. Μια τέτοια ερώτηση μπορεί να. Μάλλον μια τέτοια διαπίστωση και ερώτηση, σαν αυτή τη Βούλτεψη, με το Παναγία μου, μπορεί να κολλήσει σε αυτό που είπε ο Βαρουφάκης, ο Γιάννης Βαρουφάκης. Βγήκε να μιλήσει για το μεταναστευτικό προσφυγικό και έκανε μια πολύ καινοτόμα πρόταση που δεν την είχε μέχρι στιγμής σκεφτεί κανείς. Αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, έχουν δώσει 5.000 και 6.000 ευρώ καθένας με κίνδυνο τη ζωή του να έρθουν στην Ελλάδα. Εμείς ως Μέρα 25 τι λέμε. Θα έπρεπε στα προξενία μας να δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να ζητήσει μια προσωρινή βίζα για να έρθει, να δώσει και 2.000 ευρώ. Τα άλλα 2.000 να τα δώσει να έρθει με business class, να δώσει και 2.000 ευρώ. Τα άλλα 2.000 να τα δώσει να έρθει με business class, να μην πνιγεί ο άνθρωπος. Και από εκεί και πέρα να δούμε και με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ενταχθούν στην Ευρώπη. Αυτές είναι προτάσεις. Έπρεπε κάποιος να το πει. Πρέπει να έρχεται ο μετανάστης, ο πρόσφυγας, ο κυνηγημένος. Βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται και πώς κάνει η εθνοκάθαρση για άλλη μια φορά η Τουρκία στην Βόρεια Συρία. Να έρχεται με την business class. Τα λέει πάρα πολύ ωραία. Να πληρώνουν και 2.000. Κάπου εκεί μέσα στους βομβαρδισμούς, στα γκρεμισμένα, στα αίματα, στα διαμελισμένα κορμιά, θα υπάρχει ένα προξενείο ελληνικό το οποίο θα πληρώνει ο άνθρωπος που θέλει να έρθει 2.000 και αν δεν τα βρουν εκεί μετά με την business class εδώ. Θα περπατάει όλη την Τουρκία με τα πόδια, θα μπαίνει σε ένα σαπιοκάραβο, μια βάρκα τρύπια και να περάσει μετά στη Μυτιλίνη, στη Χίο, στη Λέσβο ή στη Σάμο ή οπουδήποτε αλλού. Είναι πολύ ρεαλιστική πρόταση αυτή του Γιάννη Βαρουφάκη. Μόνο αυτός θα μπορούσε να καταθέσει στο δημόσιο διάλογο μια τέτοια πρόταση για να δημιουργηθεί και η σχετική εικόνα. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας, γιατί σιγά σιγά αυτά ταχυτικά λογικό είναι να θέλει κάποιος να αντιδράσει και να πει κάτι γύρω από όλα αυτά, οπότε σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Πάρτε, πείτε του όλα αυτά που θέλετε να πείτε. Εμείς μέχρι να σηκώσετε εσείς το ακουστικό να σχηματίσετε στο καντράν τον αριθμό, ακούμε πώς ακριβώς βλέπει ο Μπογδάνος τη Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είμαστε, σε απλά ελληνικά, να μας κλαίνει και οι ρέγγες. Είμαστε, σε απλά ελληνικά, να μας κλαίνει και οι ρέγγες. Μπογδανιές. Yes, please go on. Εμείς νομοθετούμε για την καπιταλιστική οικονομία. Επιτέλους, είναι ο υπουργός ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναπτύξεων, επενδύσεων, ανάπτυξης, επένδυσης γενικότερα. Είναι από τη Βουλή, προχτές είχαν μια σχετική συζήτηση εκεί και είπε, ομολόγησε ότι νομοθετούν για την καπιταλιστική οικονομία. Η καπιταλιστική οικονομία δεν το ξέρει ακριβώς, δεν έχει και καμία σημασία. Η καπιταλιστική οικονομία δεν έχει και τόσο ανάγκη τους νόμους, γιατί λειτουργεί με τους δικούς της νόμους. Παρ' όλα αυτά, όταν υπάρξει μια κυβέρνηση πρόθυμη να υπηρετήσει την καπιταλιστική οικονομία, αυτό είναι καλοδεχούμενο και πρέπει να το λέει. Ο καπιταλισμός δεν πρόκειται να το πει ποτέ, γιατί τα θεωρεί όλα αυτά δεδομένα και γιουσουφάκια του. Αλλά τουλάχιστον το λέει ο ίδιος υπουργός και μας διευκρινίζει τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση για τον καπιταλισμό, πώς λειτουργεί ο καπιταλισμός και γενικώς λέει διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Εμείς νομοθετούμε για την καπιταλιστική οικονομία. Θα μας επιτρέψει, φαντάζομαι, και λόγω της ιδεολογικής μας διαφοράς, να νομοθετούμε για την καπιταλιστική οικονομία. Και στην καπιταλιστική οικονομία υπάρχουν προβλήματα. Ναι, έχει αυξηθεί πολύ η διαφορά πλουσίων και φτωχών, συμφωνώ μαζί σας. 40-50% άνθρωποι έχουν τεράστιο ποσοστό του παγκοσμίου πλούτου του, συμφωνώ μαζί σας. Είναι ένα πρόβλημα του καπιταλισμού των ημερών μας αυτό. Σας το λέω εγώ που είμαι υποστηρικτής του καπιταλισμού. Αλλά αυτή είναι η μισή εικόνα. Η άλλη μισή είναι ότι ο καπιταλισμός έχει δώσει στον πλανήτη την πιο υψηλή ποιότητα ζωής που έχει υπάρξει στην ανθρώπινη ιστορία και οι φτωχοί σήμερα παγκοσμίως είναι λιγότεροι από την πέμπτη σε οποιαδήποτε άλλη εποχή της ιστορίας. Ορίστε, είναι λιγότερη η φτωχή. Δεν, σε σχέση βέβαια με τις προηγούμενες ιστορικές περιόδους, τα λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης στη Βουλή. Έχει κάτι μικρό πρόβλημα το καπιταλισμός, έχει ανέβει η ψαλίδα, η λεγόμενη, έχει ανοίξει μάλλον η ψαλίδα. Είναι 4-5 άτομα που κατέχουν όσο όλες οι άλλες χώρες μαζί. Είναι απολύτως φυσιολογικό όλο αυτό. Ή ένας άνθρωπος σε μια χώρα κατέχει όσο το ΑΕΠ όλης της χώρας, ή μια τράπεζα είναι πάνω και από κυβερνήσεις και. Ψιλολεπτομέρειες είναι αυτές, γιατί έχει λύσει το θέμα της φτώχειας. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, ούτε στη Μέση Ανατολή, ούτε στα Βαλκάνια, ούτε στην Αμερική την ίδια που είναι και η κοιτίδα του καπιταλισμού, δεν υπάρχουν φτωχοί, δεν υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε από συσίτια, δεν υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται κάτω από τις γέφυρες. Δεν μιλάω για την Λατινική Αμερική, για την Αφρική δεν τα συζητάμε όλα αυτά. Γενικώς τα πάει πάρα πολύ καλά. Και αν αυτό είναι η επιτυχία του καπιταλισμού, αυτό που βλέπουν σε αυτόν τον πλανήτη, πραγματικά τα πάει καλά με κάποιους μικρούς αστερίσκους, κάποια μικροπροβλήματα που κάποια στιγμή θα λυθούν. Το σημαντικό είναι ότι αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο υπουργός νομοθετεί για την καπιταλιστική οικονομία. Αυτό να κρατήσουμε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε στην πάρα πολύ ευχάριστη θέση να αντιμετωπίζουμε μια αστεία αντιπολίτευση, η οποία μας εγκαλεί με το επιχείρημα «Μα γιατί δεν έχετε αλλάξει ακόμα ό,τι κάνουμε 5 χρόνια. Το αφήνω στην άκρη. Κρίνεται από τους πολίτες. Η έκπληξη, θέλω να το γνωρίζουμε όλοι αυτό, η θετική έκπληξη είναι στο αίμα αυτής της κυβέρνησης. Η θετική έκπληξη είναι στο αίμα αυτής της κυβέρνησης. Παναγία μου, τι είναι αυτό? Με τον ίδιο τρόπο που φέρνουμε πράγματα πριν την προγραμματισμένη τους έλευση, θα δείτε να συμβαίνουν πράγματα και μέσα στο επόμενο διάστημα τα οποία θα εκπλήσουν φορολογικά, δημοσιονομικά υλικά τους Έλληνες πολίτες ευχάριστα. Παναγία μου, τι είναι αυτό? Είναι εκεί η βούλτεψη που ταράζεται λίγο ακούγοντας όλα αυτά από τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Είναι και αυτό που είπε ο Μπογδάνος, ότι η θετική έκπληξη είναι στο αίμα της κυβέρνησης. Τώρα τι ακριβώς εννοεί ο ποιητής δεν το πολύ ψάχνουμε, το προσπερνάμε, μάλλον μία Μπογδανιά ακόμη, καλές είναι, καλή είναι για τη συλλογή των Μπογδανιών που έχει ο καθένας στο κεφάλι του. Βγαίνει και ο Ευκλήτης Τσακαλώτος σήμερα το πρωί, αφού είπε στον Γιώργο Παπαδάκη ότι η ευθύνη είναι το σημαντικό και όχι ο χρόνος, και αφού τον ρώτησε τι κάνει και είπε ένα καλά, αλλά έτσι όπως το είπε το καλά ήταν σαν να μην λέει καλά. Λεπτομέρειες είναι όλα αυτά και ετέθη το θέμα προς τον Τσακαλώτο. η δήλωση του Βούτση και του Στέλιου Κούλογλου, προφανώς και άλλων, ότι δεν ήταν έτοιμοι το 2015. Άκου τώρα τι συζητάμε, αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ έτοιμος το 2015 που τα πήγε τόσο καλά και το 2015 και το 2016 και το 2017. Τέλος πάντων, το ρωτάνε αυτό οι δημοσιογράφοι και απαντάει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Όμως από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να πούμε και του στραβού το δίκιο, ότι εσείς ζητήσατε από τον κόσμο, έστω και αν είσαστε στο 3%, να σας ψηφίσει, λέγοντας ότι έχετε και τις λύσεις. Μα κοιτάξτε, θυμάστε ποια ήταν η κατάσταση το 2012, το 2013, το 2014. Τα βλέπαμε, θυμάστε τον κόσμο που έπαιρνε φαγητό από τα σκουπίδια. Θυμάστε πόσο ήταν η ανεργία. Θυμάστε η ανθρωπιστική κρίση είχαμε. Τι να λέγαμε στον κόσμο, ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Πάντα υπάρχει ένα βολονταριστικό κομμάτι στην πολιτική. Όταν πιέζεσαι από τον ίδιο τον κόσμο, καταλαβαίνεις τη δυσκολία που υπάρχει και πρέπει να βοηθήσεις. Μερικές πολιτικές καμιά φορά δεν βοηθάνε, όπως ξέρουμε, το έχουμε ζήσει, αλλά τι να λέγανε. Αφοπλιστικός ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, στον κόσμο που πεινούσε, στον κόσμο που ήταν στα κάγκελα, στον κόσμο που έχανε τη δουλειά του, που έφευγε στο εξωτερικό, ότι δεν ήταν έτοιμοι. Τελικά ήταν έτοιμοι, από ό,τι φάνηκε, γιατί στα πολύ σημαντικά θέματα, δηλαδή κόψιμο μισθών, συντάξεων, φόρους, ελαφρύνσεις σε καζινάρχες, σε καναλάρχες, μεθελοντικής φοράς στους εφοπλιστές, όλα αυτά δείχνουν μια ετοιμότητα, τουλάχιστον την ίδια ετοιμότητα που είχαν και οι προηγούμενοι, που ήταν πιο έτοιμοι, γιατί αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Έχει εκτραπεί όλη η συζήτηση αν ήταν έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, είναι το τρίτο στέλεχος που βγαίνει και λέει δεν είμαστε έτοιμοι με το δικό του τρόπο, ενώ η ουσία είναι εντελώς διαφορετική. Ήταν έτοιμοι και έφεραν και μνημόνιο, που δεν θα έφεραν με τίποτα μνημόνιο. Είχαν ετοιμαστεί για όλα τα άλλα, αλλά έκαναν αυτά που ήθελαν οι Ευρωπαίοι. Γι' αυτά ήταν απολύτως έτοιμοι. Τα διέπραξαν χωρίς καμία ενοχή και εκ των υστέρων και 4,5 χρόνια μετά έρχονται και λένε διάφορες παπάντζες για να δικαιολογήσουν αυτό ακριβώς. Ότι ήταν έτοιμοι να εγκληματίσουν και αυτοί κατά του λαού, όπως και οι προηγούμενοι, χωρίς να ντρέπονται και χωρίς να οροδούν, όπως λέμε, προουδενός. Ρόζι Συννεφάκη θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κάποιος όλο αυτό, αλλά τελικά το χαρακτηρίζουμε ως τέτοιο. Το χρέος μας ως βουλευτές γίνεται βαρύτερο. Εσείς και πρώτα απ' όλα οι 62 νέο εκλεγέντες καλείστε να γίνετε οι εμπροστοφυλακοί σε αυτήν την δημιουργική επίθεση της χώρας αλλά και της παράταξής μας. Το σύνθημά μας παραμένει το ίδιο. Είναι να βρεθούμε σε ένα όμορφο ροζ συννεφάκι αυταρέσκειας. Παναγία μου, τι είναι αυτό? Έλα, Μπογδανιές. Παναγία μου, τι είναι αυτό? Τρία μνημόνια υπογράψατε για να έχετε χαρτί υγείας. Τι κάνετε? Καλά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποφιλελεύθερη νοοτροπία και ιδεολογία, γιατί ναι, είμαστε ιδεολόγοι, πραγματώνει κομμουνιστική Κίνα. Παναγία μου, τι είναι αυτό? Τι κάνετε? Σκατά! Αυτό το τελευταίο νομίζω είναι πιο ταιριαστό σε όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ. Ελληνοφρένεια, τα παραπολιτικά. 90,1 το τηλέφωνο για τους ακροατές, 211-10-80-880. Το mail πάει επίσης για τους ακροατές, το βλέπουμε εδώ μπροστά, radio@parapolitika.gr. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί μας ακούτε τώρα live και αμέσως μετά ηχογραφημένους, οπότε θέλετε. Στο YouTube είμαστε στο official, Ελληνοφρένια Official. Από κάτω έχει και εγγραφή. Κάντε και ένα chat αν θέλετε με όλα αυτά που ακούτε εδώ, ως αφορμή, ως αιτία ή ό,τι άλλο επιθυμείτε. Έχουμε το πρώτο μέρος του λαού μας, πάει στις πρώτες διαφημίσεις και σε λίγο είμαστε εδώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με κάποιον υπεύθυνο τώρα του προγράμματος που έχετε? Ναι, παρακαλώ, εδώ σε εμάς, πείτε μου. Εσείς είστε? Τζένι Μπότσι. Α, η Τζένι Μπότσι, μάλιστα, καταπληκτική φωνή. Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει λίγο να το προσέξετε. Για πείτε. Πρώτα απ' όλα, όταν έφυγαν οι Γερμανοί από την Ελλάδα. Μαύρη μέρα. Μαύρη μέρα. έφυγαν ατουφέκιστοι από τον Νεάμελας γιατί είχε γίνει συμφωνία. Φλόρι, ναι. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το ένα από τα δύο που θέλω να σας πω. Απ' έξω, σαν να λέμε, τι εννοείται συμφωνία. Είχαν συμφωνία. Τα βρήκαν οι κομμουνιστές με τους Γερμανούς, έτσι. Να μην τους τουφεκίσουν, να μην τους πειράξουν. Έφυγαν ατουφέκιστοι. Αφήστε το τώρα αυτό. Συνθηκολόγησε το ΕΑΜ με τους Γερμανούς, με τον κατακτητή. Αγαπητέ, δεν θα με πάτε εκεί που θέλετε, ακούστε. Αυτό δεν λέτε, θέλω να συνοηθούμε. Αυτό είναι εξακριβωμένο. Πάμε και στο δεύτερο. Χτες ο συνάδελφό σας, εγώ σας ακούω, περνάμε ωραία, αλλά μερικές φορές το παρατραβάτε. Ναι, να μας τραβήξει κάποιος το αυτή. Γιατί λέμε ό,τι θέλουμε, γιατί έχουμε ελευθερία, αυτά δεν καταλαβαίνω. Χθες λοιπόν ο συνάδελφό σας είπε ότι από το 1974 και μετά την Ελλάδα κυβέρνησε τα πιο πολλά χρόνια η δεξιά. Ποια είναι η δεξιά, είναι η Δημοκρατία. Όχι, γι' αυτό είπε η δεξιά και όχι η Νέα Δημοκρατία. Η δεξιά, η δεξιά πολιτική. Δεν ξέρετε καλή. Η δεξιά, άκου εδώ λίγο σε μένα. Η δεξιά πολιτική. Γι' αυτό δεν είπε το Πασόκ η Νέα Δημοκρατία. Η δεξιά πολιτική. Ή μήπως εσείς θεωρείτε ότι είχαμε σοσιαλισμό τα περισσότερα χρόνια. Για πείτε μου λίγο να το ακούσω κι αυτό. Τι ήταν, δεν το ψηφίσατε. Τι ήταν το Πασόκ. Το Πασόκ δεν το ψηφίσατε. Ναι, καλέ, αυτό ήθελα να συνοηθούμε. Ότι είχαμε σοσιαλισμό, άγια σου. Το Πασόκ βγήκε με 10% την πρώτη χρονιά σε. Καλέ, ναι, γι' αυτό το μισό Πασόκ είναι στη Νέα Δημοκρατία τώρα. Ποιοι το ψηφίσατε το Πασόκ. Εμείς, οι σοσιαλιστές, ποιοι. Φυλάκια. Τον Άισις, ποιος τον δημιούργησε και γιατί. Αυτός ένα μηδέν. Οι Αμερικάνοι. Τα ξένα κέντρα. Ο υπεραλισμός. Πες τα. Γιατί τον δημιούργησε. Δεν υπάρχει μια τρομοκρατία να αγοράζουμε όπλα, να κινείται το χρήμα. Τι γιατί. Γιατί μετά τα κεβάλει με τους Τούρκους. Να φοβάται λίγο κόσμος, να σκοτώνουμε μαύρους άφοβα. Τι εννοείς γιατί, τι ερωτήματα είναι αυτά, δεν καταλαβαίνω. Να ενισχύσει το ρατσισμό. Ερωτήσεις είναι αυτές τώρα, όντως. Άσε με αγάπη μου τώρα. Έλα σε παρακαλώ τώρα. Αποστόλη, όταν πηγαίνανε συντεταγμένα στο ταμείο κάθε μήνα για να πάρουν το μισθό τους, ξέραν πολύ καλά το τι κάνανε. Για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάω που είπε ότι ήμασταν ανέτοιμοι. Τι ήθελες, παιδάκι μου, εσύ να πούνε θα κάνουμε μαθητεία το πρώτο εξάμεινο, δεν πληρωνόμαστε. Κράτα τα λεφτά γιατί τώρα μαθαίνουμε στο Κασίδι, λέγεται, δεν λέγεται. Όχι, όλα λέγονται. Άρα έπρεπε να πάρουν το μισθό για να φανούν έτοιμοι και έμπειροι. Ναι, εντάξει, σε αυτό είχαν θρησκευτική ευλάβεια. Σε αυτό είχαν θρησκευτική. Καταρχήν, ποια ομάδα είναι ο Μπογδάνος. Έχει χρυσή αυγή ομάδα. Παουρούφ, σωστό. Ναι, ο Παουρούφ έχει και το όνομα και τη χάρη γιατί έχει ακροδεξιούς οπαδούς. Δεύτερον, πώς αισθάνονται οι Ελληναράδες που οι Τούρκοι κομμουνιστές καταγγέλνουν την επέμβαση στη Συρία. Τι είναι αυτός, μωρέ, δεν τα ξέρω για τα κλησιαστικά. Ο Βαρθολομαίος αυτός εκεί πέρα ευχήθηκε καλύπτωση στον τουρκικό στρατό. Ευλόγησε τα όπλα ή τσάμπα έτσι πήγε. Τα ευλόγησε. Αυτός με το ελληνικό DNA ο χριστιανός ευχήθηκε καλύπτωση στον τουρκικό στρατό. Μισό λεπτάκι, ρε παιδάκι μου, και οι Τούρκοι τι σκοτώνουνε, τρομοκράτες τι σκοτώνουνε. Ναι. Μ' αρέσει που ονομάζουμε τρομοκράτες τους Σύρους, αλλά ο τουρκικός στρατός με τις βόμβες του δεν είναι καθόλου τρομοκρατικός, μάλιστα. Παρ' όλα αυτά είδα και κάτι παιδάκια νεκρά, γιατί ξέρω τώρα που το πας. Αυτά τι θα γίνουν όταν μεγαλώσουν, με τέτοιο σπίτι. Άρα θα γινόντουσαν τρομοκράτες. Χτυπάμε το κακό στη ρίζα του. Αυτά έχει βγει να πει ο Τζίμερος, ο Βορύδης, κάποιος ή όχι ακόμα. Δεν ξέρω, να σου πω κάτι. Αυτό είναι ότι βλέπω ότι πιο εχθρική στάση προς τον τουρκικό στρατό την κρατάει το κουκουέ. Δεν το κρατάνε όλοι αυτοί οι οποίοι μας μιλάνε για τον τουρκικό λαό και οι εθνοί Ελληναράδες. Βέβαια, πάλι το κουκουέ αντίθετο. Μάλιστα, κομπλεξική μια ζωή. Παναγία μου, τι είναι αυτό. Κάνατε τρίτη κολοτούμπα προσωπικά εσείς. Λέγατε ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχουμε χαρτί υγείας. Κάνατε τέταρτη κολοτούμπα. Τρία μνημόνια υπογράψατε για να έχετε χαρτί υγείας. Τι ωραία που το λέει η Σοφία Βούλτεψη. Γενικώς λείπει η Βούλτεψη, τη θυμόμαστε στην τελευταία κυβέρνηση Σαμαρά. Στην τελευταία, μια κυβέρνηση. Στον τελευταίο ανασχηματισμό μάλλον που ήταν και υπουργός τύπου και έλεγε αυτά τα πάρα πολύ ωραία για το Μαλί και όλα τα υπόλοιπα. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μα. Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι επιχειρήσεις εξόντωσης των Κούρδων στη Βόρεια Συρία από τον τουρκικό στρατό. Οι βομβαρδισμοί εξασφαλίζουν ισότιμο θάνατο σε ηλικιωμένους, γυναίκες, άνδρες αλλά κυρίως παιδιά, κάτι που χαροποιεί ιδιαιτέρως τη διεθνή κοινότητα. Για τον Νόμπελ Ειρήνης προτείνεται ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν μετά από εισήγηση της Σουηδικής Ακαδημίας. Σύμφωνα με το σκεπτικό, ο κύριος Ερντογάν θα λάβει το βραβείο λόγω του ονόματος «Πηγή Ειρήνης» που διάλεξε να δώσει στην εισβολή του στη Συρία. Με Με ταχύπλο που θα το οδηγεί ο ίδιος, θα κάνει περιπολίες στην περιοχή μεταξύ Λέσβου και Τουρκίας ο Μάκης Βορύδης, ώστε να δώσει το καλό παράδειγμα. Όπως δήλωσε στο σταθμό μας, όταν βλέπει άνθρωπο στη θάλασσα με πορτοκαλί σωσίβιο, θα ρίχνει πάνω του το ταχύπλο, ώστε να μειώσει τον αριθμό των λαθρέων που τολμούν να μπουν στη χώρα. Την κίνηση του Υπουργού χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός. Θερμό καλωσόρισμα σε 350 μετανάστες έκανε σε σχετική τελετή υποδοχής ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καλωσορίζοντας τους μετανάστες, τους είπε ότι τους έχει εξασφαλίσει δουλειά στο εργοτάξιο του Ελληνικού προκειμένου να ανεγερθεί το καζίνο. Η δουλειά θα είναι 18 ωρών την ημέρα, θα αφορά όλη την οικογένεια και θα αμείβεται δωρεάν. Μετά το μνημείο που έστησε το κουκουέ στη Γιάρο, η Νέα Δημοκρατία αποφασίζει να πράξει την ίδια κίνηση, αλλά σε άλλο νησί. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, θα ανεγερθεί μεγαλοπρεπές μνημείο στην Μύκονο, προς τιμήν του αγνώστου Ονεδίτη που έπεσε ηρωικά από το Μεθύσι στα σοκάκια του νησιού. Καιρός. Καλός μέχρι να χαλάσει. Είχε και ένα διαβόλο αέρα στη Γιάρο, είδα εκεί τα σχετικά βίντεο. Ενώ στη Μύκονο επίσης έχει αέρα, αλλά κλείνει κάπως, είναι τα κτίρια. Ενώ στη Γιάρο δεν έχει και τίποτα, ένα μεγαλοπρεπές μόνο κτίριο που πάει χαμένο. Έτσι λοιπόν θα φτιαχτεί το άγαλμα του αγνώστου Ονεδίτη. Μια που είμαστε στα χωράφια της ΟΝΕΔ, να πούμε και μια δυσάρεστη είδηση. Η ΟΝΕΔ Πεντέλης έμεινε χωρίς πρόεδρο. Είναι ακέφαλη η ΟΝΕΔ Πεντέλης. Είχε την κυρία Φέη Νικητοπούλου, δεν την ξέραμε. Αλλά τη μάθαμε γιατί έβγαλε μια ανοιχτή επιστολή προς τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, διότι στην ευρύτερη περιοχή εκεί στα Μελίσια, στο νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ, σε κάποιο κτίριο του νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ, ο σχεδιασμός του Υπουργείου λέει ότι εκεί θα πάνε ανήλικοι μετανάστες, πρόσφυγες. Ανήλικοι, νομίζω, και ασυνόδευτοι. Όλο αυτό προκάλεσε έχει προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή τα αντανακλαστικά των δημοκρατικών πολιτών, οι οποίοι είναι και χριστιανοί, είμαι σίγουρος, γιατί πάνε όλοι αυτοί και στις εκκλησίες. Και έβγαλε μια ανακοίνωση η ΟΝΕΔ Πεντέλης, που την υπογράφει πρόεδρος. Καταλήγει η ανακοίνωση: δεν θα δεχτούμε την αλλίωση του πατρογονικού μας πολιτισμού. Καταλαβαίνετε τι λέει πριν καταλήξει σε αυτό το πολύ ωραίο συμπέρασμα. Κάνα δύο έτσι προτάσεις, θα σας πω μόνο. Στο σημείο δέλτα της επιστολής λέει: όλοι γνωρίζουν ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες δηλώνουν ψεύτικες ηλικίες ώστε να τύχουν των ευνοϊκών ρυθμίσεων των ανηλίκων. Ακόμη όμως και ένας 15χρονος που έχει πολεμήσει έχει ακόμη στην πραγματικότητα ψυχή ανηλικού, ρωτάει εδώ η πρόεδρος, η οποία δεν είναι πρόεδρος γιατί φάγανε από τη θέση αυτή, και συγκρίνεται με τα δικά μας 15χρονα, ρωτάει εδώ η ανακοίνωση της ΟΝΕΔ. Προφανώς ο 15χρονος που έχει δει να σκοτώνει τον πατέρα σου, τη μάνα του, που έχει ακούσει τις βόμβες πάνω από το κεφάλι του, που έχει φύγει από χαλάσματα κτηρίου που πέφτει, δεν έχει σχέση με το 15χρονο τον Έλληνα, ευτυχώς ξαναλέω, που ζει εδώ στην Αθήνα και τα προβλήματά του είναι άλλα, ευτυχώς, σε ειρηνική περίοδο. Τι ερώτηση είναι αυτή? Πόσο μυαλό μπορεί να έχει κάποιος, πέρα από το αν είναι ρατσιστής ή οτιδήποτε, να διατυπώσει τέτοια ερώτηση? Προφανώς όμως για να είσαι ρατσιστής, δεν έχει και το απαιτούμενο μυαλό για να σκεφτεί τα αυτονόητα που μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Αυτή λοιπόν η επιστολή βγήκε, τάραξε τα ύδατα της ΟΝΕΔ, γιατί όπως ξέρουμε όλοι είναι δημοκρατικό κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχουν τέτοιες φωνές και απόψεις να μιλάνε για λάθρο μετανάστες. Δεν το έχουμε ακούσει από υπουργούς, από υφυπουργούς. Ο ίδιος ο πρόεδρος λέει τα καλύτερα. Οπότε την αποκεφάλισαν για να δείξουν για άλλη μια φορά. Κάθε 10 μέρες αποκεφαλίζουν και ένα τέτοιο για ρατσιστικά σχόλια μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Φανταστείτε τι γίνεται από αυτά που δεν παίρνουμε χαμπάρι. Αλλά ευτυχώς υπάρχει ο πρόεδρος που βάζει τα πράγματα στη θέση του. Φίλες και φίλοι, ονεδίτησες και ονεδίτες, δαπίτησες και δαπίτες, χρόνια μας πολλά. ΟΝΕΔ, ΟΝΕΔ πρωτοπορία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Αυτό κι αν είναι πρωτοπορία, τα πράγματα στη θέση τους, αυτό κι αν είναι πρωτοπορία, είναι η ΟΝΕΔ και η Νέα Δημοκρατία. Χάσαμε την πρόεδρο, είναι ακέφαλη η ΟΝΕΔ Πεντέλης, όποιος ενδιαφέρεται να πάει εκεί να καταλάβει τη θέση. Θα υπάρχουν και κινηματικές διαδικασίες, γιατί έχουν βάλει στόχο να μην έρθουν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, γιατί δεν είναι ανήλικοι και σκέφτονται αλλιώς και δεν είναι σαν και εμάς με αυτά τα επιχειρήματα, τα πολύ λογικά. Πηγαίνετε εκεί όποιος ενδιαφέρεται να καταλάβει τη γνωστή θέση. Στην αριστερά τώρα, στην αριστερά, ο Τσακαλώτος το πρωί, στο Γιώργο Παπαδάκη. Δεσμευτήκατε για ένα τεράστιο πλεώνασμα, το οποίο κι εσείς με τις οικονομικές σας, επιστημονικές σας γνώσεις, πέρα από την ιδεολογική προσέγγιση, θα θεωρήσετε ότι είναι δυσθεώρατο. Ναι, αλλά είχαμε στρατηγική πώς να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Ναι, δεσμευθήκαμε και να μειώσουμε και τις συντάξεις. Δεν το κάναμε. Και οι συντάξεις μειώθηκαν. Τώρα λέμε για το συμβασμό των. Το λέει και το Συμβούλιο Επικρατείας. Από 14 μειώσεις, 2 ήταν οι δικές μας και πολύ λιγότερες από τις σε βάρος. Βγαίνει ο Τσακαλώτος λοιπόν, εκεί ως αριστερός που είναι και λέει: δεν μειώσαμε συντάξεις. Σου λέει: θα το πω. Άμα δεν τσιμπήσει κανείς, έχει περάσει. Ο Παπαδάκης όμως γνωρίζει, γιατί κάθε πρωί με αυτά ασχολείται, και του λέει: έχετε μειώσει. Αν έχουμε μειώσει. 2 όμως από τις 14 μειώσεις είναι της αριστεράς τα 4,5 χρόνια. Ενώ οι υπόλοιποι στα άλλα χρόνια έκαναν μειώσεις. Τόσο ωραία, τόσο αριστερά και με τέτοια ειλικρίνεια γίνονται αυτού του τύπου οι συζητήσεις. Ευχάριστα νέα έχουμε για το κουκουέ τώρα. Τα ακούμε από τον βουλευτή Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Εσένα σε ενδιαφέρει το δημόσιο συμφέρον ή να τα βάλεις με το κουκουέ? Αυτό είναι το ερώτημα που προκύπτει. Να τα βάλω. Εγώ δεν θέλω να τα βάλω με κανέναν. Για πολλούς και διάφορους λόγους τους ερεθίζω λίγο παραπάνω από άλλους πολιτικούς τους αντιπάλους. Πατάνε σε αυτή την πτυχή και πετούν την μπάλα στην εξέδρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ακρογωνιαίος λίθος του πολιτικού μας συστήματος. Ναι. Πρέπει να είναι απολύτως εκτός φαντασίας οποιαδήποτε συζήτηση, ναι, περί απονομιμοποίησης ή ποινικοποίησης. Μέσα σε αυτό τέτοιο, το επίπεδο έχω δικαίωμα να είμαι αντικομμουνιστής? Φυσικά. Το τελευταίο το προσπερνάμε, προφανώς έχει το δικαίωμα να είναι ό,τι θέλει, αλλά το καλό για το κουκουέ είναι ότι ο Μπογδάνος δεν θα το βγάλει εκτός νόμου. Το είπε, το παραδέχθηκε, το θέλει να υπάρχει, άρα αυτό είναι ένα ευχάριστο γεγονότο. Με αυτό ως χαρά γενικότερα για το κομμουνιστικό κίνημα, γιατί θα μπορούσαν να ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα αν ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος έθετε θέμα για την νομιμοποίηση του κουκουέ, για την ύπαρξη του κουκουέ. Θα είχαμε μπει τώρα σε άλλες ατραπούς και θα είχαμε προβλήματα πάρα πολλά. Αλλά ευτυχώς όμως, ευτυχώς, σε αυτό το πλαίσιο της Νέας Δημοκρατίας, με αυτή την ΟΝΕΔ Πεντέλης και με τους υπόλοιπους, δεν θέτει θέμα, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, για το Κομμουνιστικό Κόμμα και κίνημα. Με αυτά τα πολύ θετικά, πάμε στο δεύτερο μέρος του λαού, που είναι ένας λαός, είναι ένας κύριος για την ακρίβεια. Θα ακούσετε τι είχε να μας πει. Λέγεται. Τι είναι το εκεί που πήρα το παραπολιτικά? Ναι, ναι, ο σταθμός, ο ίδιος. Γιατί δεν δουλεύει? Γιατί έπαιρνα πολλή ώρα και δεν το σηκώθηκε. Θα κολοβάρα για τηλεφωνήτρια, φαίνεται. Ναι. Πληρώνουμε τσάπα, ναι. Ναι, ο κύριος Τάκης μιλάει τώρα στο. Ο κύριος Τάκης, ο Θυμιάκος, όχι, ο κύριος Καλαμούκης. Δεν παίζει ρόλο ποιο. Πώς δεν παίζει ρόλο? Παίζει ρόλο, εγώ είχα αυτά που θα πω, θα τα πω και για εκείνον, ναι. Να τα πείτε. Ένα ρόλο τον παίζει πάντως, ε. Ναι, είμαι 90 χρονών και έχω υποαιτήσει τον καιρό που ήταν ο Παπάγος. Ναι, πριν γίνει δήμος. Ναι, λοιπόν, ακούστε, πριν ο Παπάγος είχε αναλάβει και έκλεισε τα σύνορα. Πώς λεγόταν εκεί πριν, δηλαδή όταν πηγαίναμε στο Παπάγο, πώς το λέγαμε? Α, δεν ξέρω. Δίπλα από το Χολαργό, όχι, τέλος. Ναι, δεν ξέρω, πάντως στο Παπάγο το βγάλανε μετά τον Παπάγο, ο οποίος έκλεισε τα σύνορα ο Παπάγος και σταματήσανε. Να είναι καλά. Μπαινοβγαίνανε οι Βούλγαροι με τους Ελληνές. Μα είναι δυνατό. Γιατί τόσο είχε τελειώσει η υπόθεση της Βαρκίζης. Της Βαρκίζης ακούω, ναι. Ναι, μερικοί υπογράψανε και φύγανε από το Ελλάς και από το ΕΑΔ. Μα οι κοτάρες, ναι. Ναι, ακούω για. Δεν δώσανε τα όπλα, μην μου τα θυμίζετε. Ναι, ναι, για να τα μαθαίνουν αυτά ορισμένοι που δεν τα ξέρουν και κατηγορούν τους άλλους που τους βάλανε αδίκως στην πηγάδα. Α, μπράβο, γιατί εσείς είστε πολύ νέος. Εγώ τα έχω ζήσει. Κρατιέμαι καλά όμως, ναι. Με στήσανε μέσα στο σπίτι μου στους Αγίους Αναργύρους με τη μάνα μου να μας εκτελέσουν με ένα αυτόματο. Αλλά δεν πήγε καλά. Και γλιτώσαμε. Μας στήσα στον τοίχο γιατί το κάναμε παρατήρηση με τα φορτηγά που περνάγανε με τα πολεμαχικά. Ναι, και ο Μητσοτάκης το ίδιο πρόβλημα είχε. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Παράγανε βόμβες. Α, μπράβο. Ναι. Και δεν θα βρίσκαμε ούτε το κοκαλάκι μας. Καταλαβαίνω. Εσάς ποιο ήταν το θέμα σας? Λέγανε χίτες? Ναι, όχι μόνο χίτες, βασιλικούς μας λέγανε. Αν είναι δυνατόν. Ναι, ναι, βασιλικούς. Την αφορμή δεν καταλαβαίνω. Ναι, ναι, άκου τώρα. Λοιπόν, άκουσε να δείτε τι γίνεται. Υπερέτησα στον Μπέλες και μπαινοβγαίναν οι Βούλγαροι μαζί με τους αντάρτες τους δικούς μας. Α, παπα, κάνανε συμμαχία. Γι' αυτό τους λέμε αμοβούλγαροι. Όχι, αυτό να το τυπώσετε και να το πείτε του κύριου εδώ. Γιατί βγαίνουν κάτι αριστεροί και λένε για τους αυτούς και τους κάνανε. Ε, κύριε, τους είδαμε τους αριστερούς 4 χρόνια τώρα. Μπαινοβγαίνανε και δεν αφήνανε στο Κυρκής και σε όλα τα χωριά ούτε ένα κομμάτι ψωμί και τυρί, τους τα πέραν όλα από πάνω. Από τους χίτες. Από τους δεξίους, ας το πούμε. Ναι, ας το πούμε για να συνοηθούμε, το είπα. Ναι, γιατί εκεί ούτε θέλουν να τους ακούνε τους αριστερούς. τους αριστερούς. Ναι, καλά. Ούτε μιλάτε για τους δεξιούς και στο Βελουχιώτη τα ίδια δεν κάνανε ούτε κομμάτι, αφήστε τώρα, ούτε νερό. Εγώ είχα στο βουνό πρώτο ξάδερφο που ήταν λοχαγός. Ναι. Και τούτης όμως πίστεψε ότι ήταν, κατεβήκαν όλοι με λίρες από πάνω που βλέπετε. Βέβαια, δεν έχει λίρες στο βουνό, όλοι το ξέρουμε. Πετάγανε οι Εγγλές τα κυβότια και ήσαν όλοι με λίρες και κάνανε. Αριστερούς τέτοιους τους ξέρω εγώ. Τους είδαμε 4 χρόνια τώρα, το ίδιο δεν είναι. Ναι, ναι, την κατάληξη θα σας πω τώρα. Ναι, την κατάληξη να πάμε. Αν δεν ήταν το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Εκεί καταλήγει αυτό μόνο. Εδώ, αυτά που σας λέω ζωντανά, Ζωντανά, ναι, τι. Ακούστε εδώ. Μενοβγαίνανε και μαζέψανε 3.000 Ελληνόπουλα από 13-15 χρονών. Χιτών. Του χιτέ, ναι. Μαζέψανε 3.000 παιδιά, τα πήγανε στη Βουλγαρία και τα 1.500 τα στείλανε στην Πολωνία. Ναι, μετά σπουδάσαν και ήρθαν εδώ πέρα πίσω Βορύδιδε. Κατάλαβα. Ακούστε εδώ να δείτε. Πήγανε στην Πολωνία. Α, στην Πολωνία να υπηρετήσουν το Χίτλερ, λογικό. Ναι, ακούστε εδώ. Πήγανε στην Πολωνία, κακοπεράσαν τα παιδιά πολύ μέχρι αυτό. Θέλανε να δουν τους γονείς τους, δεν τα αφήνε κανένας να έρθουν να δουν τους γονείς τους. Και μετά τα πήγανε Κρακοβία κατευθείαν για βάρδια. Ναι, ναι, εδώ ακούτε το κυριότερο. Ναι. Είχε μια αυτή που είχα τη Βασιλείου που είχε μια εκπομπή. Ναι, κάτι χαροκαμένο. Εκεί το πάμε πακέτο λέτε. Ναι, πάμε πακέτο, μπράβο. Ναι. Και ήταν ένας μεγάλος, 85 χρονών. Τώρα πέρσι έγινε αυτό που σας λέω. 85 χρονών και του λέει Χατζη Βασιλείου, από πού είστε? Λέει, είμαι από την Πολωνία, από το πεδομάζωμα που είχαν κάνει αντάρτες. Αν έχουμε τραβήξει από τους αντάρτες, αν έχουμε τραβήξει. Ναι, ναι. Και η ιδεολογική ηγεμονία τους, πού την πάτε? Τα λέει ο Άδωνης. Και δεν μας αφήνανε να έρθουμε να δούμε τους γονείς μας. Αφήστε τα κύριε, έχουν τραβήξει οι χείτες σε αυτόν τον τόπο χωρίς να έχουν φταίξει, χωρίς να έχουν κάνει γρή τίποτα. Και τώρα λέει που ήρθα, δεν είναι κανένα ζωντανό να δω τους γονείς μου. Φανταστείτε κάποιους από αυτούς τους λέγανε συνεργάτες των Γερμανών. Φανταστείτε. Ναι, συνεργάτες των κακών. Μα είναι δυνατόν. Το κακό της στον καιρό. Ντροπή πράγματα, αυτά λέω κι εγώ. Τέλος πάντων, χάρηκα που σας άκουσα, έτσι μια προοδευτική κουβέντα καιρό είχα να κάνω. Όχι, να σας πω και. Έχει κι άλλο. Να τελειώνουμε. Στους Αγίους Αναργύρους είχα έναν αρχηγό γιατί έπαιζα μπάλα εγώ στην ομάδα. Με κεφάλι Εβραίου. Ναι, λεγόταν Γιαννακόπουλος. Για να τι? Γιαννακόπουλος. Βασίλειος Γιαννακόπουλος ήταν έξω από εκεί που είναι όλη η δεξή της Πελοποννήσου. Κατάλαβα. Η Βασιλική γνωστή είναι. Ναι, Βασιλική. Λοιπόν, αυτός ο Γιαννακόπουλος. Για να τι? Γιαννακόπουλος. Ήταν στην ασφάλεια των Αθηνών, επιγενωμάων εδώ. Και ήταν ο μεγαλύτερος σαμποτέρ. Τους έκανε μεγάλο σαμποτέρ στους Γιαννακόπουλους. Κατάλαβα. Και όταν οι Αλασίτες εδώ μπήκαν να κάνουν τον εμφύλιο, είχαν βάλει 6 άτομα και σκάβανε ένα χαντάκι. Ο ένας έσκαβε και 6 παρακολουθούσαν. Σαν τη ΔΕΗ. Κατάλαβα. Έτσι έπεσε η ΔΕΗ έξω τώρα και πάει να κλείσει. Να την πουλήσουμε τη ΔΕΗ. Εσείς είσαστε ποιος, πώς λέγεσαι? Ιβάν Στογιάκοφ. Μπράβο, σε ευχαριστώ πολύ. Ήσουν πολύ εντάξει. Να είστε καλά, καλημέρα. Ναι, γεια σας, γεια σας. Yes, please go on. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είμαστε, σε απλά ελληνικά, να μας κλαίνει και οι ρέγγες. Κάτι έχουμε καταλάβει βλέποντας αυτή τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όταν το λέει και ο βουλευτής ο Μπογδάνος, κάτι περισσότερο γνωρίζει, γιατί τα λέει από τα μέσα, βλέπει από τα μέσα, όπως λέμε. Πάμε στην άλλη πλευρά, στην αριστερά, Ευκλήδη Τσακαλώτος. Αν κάνατε την αυτοκριτική σας, τι δεν πήγε καλά και ο κόσμος ψήφισε Νέα Δημοκρατία και καταψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, αλλά δεν ξέρω πόσο θα μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολύ περισσότερα τα πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι 4 χρόνια ήμασταν, τα 3 ήταν μέσα σε μνημόνιο. Οπότε υπήρχαν κάποιους περιορισμούς. Το οποίο τρίτο μνημόνιο ψηφίσατε εσείς. Ναι, μην ξεχνάτε επίσης. Εγώ δεν το περίμενα ποτέ, κύριε Τσακαλώτο. Εδώ το θέμα δεν είναι αυτά που λέει ο Τσακαλώτος. Λέει τα κλασικά, πήγαν όλα καλά. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Θα μπορούσαμε και καλύτερα, αλλά τελικά δεν θα μπορούσαμε και καλύτερα. Αυτά που αυτοανερούνται ανά ένα λεπτό, γιατί είχαμε το μνημόνιο και διάφορα άλλα τέτοια. Εδώ η είδηση είναι ο Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος ακούσατε στο τελείωμα τι είπε, ότι δεν περίμενε ποτέ από αυτούς ότι θα φέρνανε μνημόνιο και αμέσως μετά το συνέχισε. Εγώ σας ξέρω και σας εκτιμώ και το ξέρετε. Και θεωρώ ότι είσαστε από τα αριστερά στελέχη της κυβέρνησης. Γιατί εδώ που τα λέμε τώρα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεργασίες και με τους ανεξάρτητους Έλληνες, με τις αφήξεις που είχαμε από άλλους χώρους συγγενείς ή εντολώς άσχετους ιδεολογικά από το δικό σας, εγώ πιστεύω ότι είσαστε ένας βαθιά αριστερός άνθρωπος. Δεν συμβιβάζονται αυτά τα οποία έγιναν, που λέτε υποχρεωθήκαμε για να σώσουμε την Ελλάδα, με την αριστερή σας ιδεολογία. Ο Παπαδάκης δεν πρέπει να είναι καλά. Έχει θέμα, έχει πρόβλημα. Βλέπει τον Τζακαλώτο σαν πάρα πολύ αριστερό. Και δεν μπορεί να χωνέψει ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι τύποι, έφεραν μνημόνιο και ότι έκαναν πράγματα που δεν συμβιβάζονται με την αριστερή του ιδεολογία. Το θέμα δεν είναι ο Τζακαλώτος δηλαδή. Το θέμα είναι ότι νοσεί ένας δημοσιογράφος, ο οποίος τα βλέπει όλα αυτά ως αριστερά και θέτει θέματα προς τον Τζακαλώτο. Τα άκουγε αυτά ο Τζακαλώτος, καμάρωνε κιόλας, γιατί του λέει: Να, κάποιος με λέει αριστερό. Έχω πείσει τουλάχιστον έναν ότι είμαι αριστερός και ότι δεν του ήρθε καλά το μνημόνιο που το φέραμε εμείς οι αριστεροί. Αμέσως μετά άρχισε την ανάλυση για το κέντρο. Άρα δεν κάνουμε άνοιγμα προς το κεντρό χώρο. Κάνουμε άνοιγμα στο κεντρό χώρο που έχει καταλάβει αυτός ο κεντρός χώρος ότι το κέντρο έτσι πως έχει διαμορφωθεί στη Βρετανία, στην Ελλάδα, στη Γαλλία δεν έχει υδροπτική. Γιώργο, μια απάντηση σε κάτι νομίζω. Όχι, λέω ότι το κέντρο μας έφερε σε αυτή την κρίση. Πριν από την κρίση ο Μπλέρ, ο Σιμίτης ήταν στα πράγματα, ο Σρέιντερ, ο Κλίντερ. Mm-hmm. Αυτό το κέντρο που κάτω από αυτό το κέντρο δημιουργήθηκαν αυτές οι ανισότητες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμείς. Τελικά και ο Τσακαλώτος δεν είναι καλά. Όχι μόνο ο Παπαδάκης, γιατί έχει πιστέψει ότι είναι αριστερός και χαρακτηρίζει κεντρό το Σιμίτη. Ποιον το Σιμίτη που έβανε κροτίδες, όπως έλεγε ο ίδιος τα χρόνια της Χούντας, ή τον Μπλερ, τον Ντόνι Μπλερ. Τον χαρακτηρίζει κεντρό, ενώ όλοι ξέραμε ότι ήταν του Εργατικού Κόμματος. Άρα για να είναι του Εργατικού, είναι φιλεργατικός, ή το Σρέντερ στη Γερμανία πολύ περισσότερο. Είναι κέντρο, αλλά δεν είναι και κέντρο, όλα αυτά μαζί. Υπάρχει μια διάχυτη σύγχυση σε μυαλά πολλών ανθρώπων. Και αυτό ξεσπάει με διάφορες αφορμές, το βλέπουμε. Και κρεβάτια πρέπει τελικά να έχουν, όχι καρέκλες στα τηλεοπτικά στούντιο, κρεβάτια του ψυχαναλυτή. Γιατί χρήζουν ψυχανάλυση όλοι αυτοί που πηγαίνουν εκεί. Δεν λέω για τους δημοσιογράφους σίγουρα. Αλλά οι καλεσμένοι θα έπρεπε να είναι σε ένα κρεβάτι και να λένε αυτά που λένε, θα ήταν και πιο πρωτότυπο, σαν θέαμα τουλάχιστον. Και δεν θα πέθανε από τις καρέκλες, γιατί υπάρχουν θέματα, ειδικά στο συγκεκριμένο στούντιο. Έρχεται τώρα η προτροπή του δεξιού Μπογδάνου προς όλους εσάς που πιστεύετε, νιώθετε ότι είστε φτωχοί. Η απενοχοποίηση του πλουτισμού και του κέρδους. Αυτό που συνέβη του επιχειρήν, αυτό που συνέβη στην ελεύθερη οικονομία, στο ολοκαύτωμα της ελεύθερης οικονομίας τα τελευταία 5 χρόνια πρέπει να αρθεί και να αλλάξει πρώτα και κύρια ως νοοτροπία. Βγείτε έξω και υλοποιήστε τα όνειρά σας. Βγείτε έξω, λέμε στους πολίτες, και υλοποιήστε τα όνειρά σας σε μια κοινωνία η οποία δίνει ευκαιρίες. Μην είστε φτωχοί. Μην είστε, σταματήστε να είστε φτωχοί. Πώς αλλιώς θα σας το πει. Τώρα, αν κάποιος δεν έχει δουλειά, βγες έξω και υλοποιήστε τα όνειρά σου. Το λέει ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, το λέει ο βουλευτής. Είναι ένα σύστημα που δίνει ευκαιρίες ίσες και ίδιες για όλους, ανεξαρτήτως από το που ξεκινάς. Μπορεί να είσαι γιος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πήγε στην Αμερική, στο Χάρβαρντ. Θα μπορείς και εσύ από εδώ, επίσης, αν είσαι ψυκτικός από το Περιστέρι, να πας και εσύ στην Αμερική. Στο Χάρβαρντ είναι ίδιες οι ευκαιρίες. Άνοιξε τα φτερά σου, μην βλέπεις τη φτώχεια και τη μιζέρια και όλο αυτό έχει καθυλώσει κάτω. Τα λέει πολύ καλά ο βουλευτής, γιατί είναι μια κοινωνία ευκαιριών, ίσων. Αν κάτι είναι το σύστημα που ζούμε, είναι κοινωνία και σύστημα ίσων ευκαιριών. Μπογδανιές θα μπορούσαμε να το πούμε. Η συζήτηση με τον Μπογδάνο πήγε και στη Ρουφιανιά με το μέλος του ΠΑΜΕ. Το γεγονός ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο πρώτης γραμμής, ώστε να είναι από όλους αναγνωρίσιμος, δεν σημαίνει ότι τα στοιχεία του είναι ούτε κρυφά, ούτε ιδιωτικά. Έχει ο ίδιος επιλέξει, οργανωμένος σε ένα κόμμα και ως υποψήφιος σε εκλογές να είναι δημόσιο πρόσωπο. Συνεπώς, άφησα να περάσουν και οι 24 ώρες του αυτοφόρου. Μπράβο! Έχει τεράστια σημασία. Γιατί να βγω την Δευτέρα το πρωί και όχι την Κυριακή το μεσημέρι? Γιατί δεν ήθελες να το τσιμπήσουν, δηλαδή, μας λες? Διότι ακριβώς μακριά από μένα. Αφού είχε κάνει ένα δίκημα, γιατί, Κωνσταντίνε, τότε να μην. Διότι δεν είμαι εγώ η διώκουσα αρχή. Σε περίπτωση που δεν έβαζα το όνομα, θα λέγαν: Έλα, Μπογδανιές. Έλα, μη δίνετε σημασία. Έλα, το ένα. Μπογδανιές θα με βγάλανε. Τώρα είναι Μπογδανιές. Να με συγχωρείτε, αυτή την Μπογδανιά την υπερασπίζομαι μέχρι σε σχάτων. Ναι, κάτι έχουμε καταλάβει. Είδατε όμως εδώ τι καλό στη Δημοκράτης. Δεν το είπε μες στο αυτόφορο, το είπα αμέσως μετά. Για να μην έχει πρόβλημα και συλληφθεί ο άνθρωπος και καλά του αντιγύρισε ο δημοσιογράφος, αφού έχει κάνει παρανομία, γιατί τον καλύπτει έστω και για 24 ώρες. Και μετά είπε τα γνωστά της παπάντης εκεί τις δικές του για τις Μπογδανιές και συνέχισε παραπέρα. Ο Στέλιος Κούλογλου πάει σιγά σιγά, μας κλείνει εδώ την ώρα. Ο οποίος Στέλιος Κούλογλου μίλησε και αυτός για το τι ακριβώς δεν πήγε καλά το 2015. ήσασταν το 2014-15 προετοιμασμένοι για τη διακυβέρνηση της χώρας, συμφωνείτε με την άποψή του? Δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Το έχω πει και με την ευκαιρία και σε άλλες περιπτώσεις και το έχω γράψει επανειλημμένως. Και παλιότερα, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ είχε γίνει και θέμα. Κατά τη γνώμη μου, το 2014 δεν έπρεπε να υπάρχει εκβιασμός των πολιτικών εξελίξεων και προεδρικές εκλογές. Εννοείται το να ρίξετε την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Έπρεπε ο Σαμαράς να κάνει όλη τη βρώμικη δουλειά. Και τότε για την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου υπήρχαν δύο πιθανότητες. Η μία, πηγαίνοντας να εφαρμόσει το μνημόνιο που ήταν πολύ σκληρό, ή θα έπεφτε, ή αν δεν έπεφτε, θα έχανε τις εκλογές στο τέλος του 2015, γιατί ο Σαμαράς είχε δεχτεί να κάνει εκλογές προς το τέλος του 2015. Και σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτον θα είχε προετοιμαστεί καλύτερα, θα είχε αξιοποιήσει το χρόνο για να προετοιμαστεί καλύτερα, και δεύτερον, δεν θα είχε χρειαστεί να κάνει συμμαχία με τους ΑΝΕΛ, θα έχει αυτοδυναμία δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις, πράγμα το οποίο θα αποδείχτηκε πολιτικά δαπανηρό. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα, δεν πήγαν καλά, και κάποιοι το λέγανε ότι δεν έπρεπε να βιαστούμε, αλλά βιαζόταν ο Τσίπρας για να μην χαθεί ευκαιρία μετά την ΕΔΑ και διάφορα τέτοια. Και να τώρα τα αποτελέσματα μετά από 4,5 χρόνια έρχονται και διαπιστώνουν αυτά που τα έχουμε διαπιστώσει όλοι από τις πρώτες 4,5 ώρες. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο, την Ανδριάννα Ζαρακέλη. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ποιος είναι ελεύθερος στην Ελλάδα? Αυτός. 3-0 σου κάτι χρωστούμενα γκολάκια από τα αποκτήρια. Εντάξει, αυτά είναι παιδικά που κάνει σε περίπτωση. Την Ελλάδα την ελευθέρωσε ο Ελλάς. Την Ελλάδα την ελευθερώσαν οι κομμουνιστές. Σας είδαμε και εσάς τώρα 4 χρόνια. Και τότε τα όπλα γιατί τα παραδώσατε? Οι γιαλατζοί, οι που είχαν αυταπάτε, τα πατάτα όλα. Ποιος σκότωσε τον Άρη Βελουχιώτη, το Ζαχαριάδη τώρα, το θυμηθήκατε? Δεν με αφήνει να μιλήσω μόνο κουφάλα να πούμε γάμο. Τον Μπελογιάννη ποιος τον έδωσε, οι εθνάρχες. Ναι, βέβαια, βέβαια. Όχι, θα πω όλα τα επιχειρήματα. Για άλλον έχει, δεν θυμάμαι. Κύριε Βρούτσι, όταν ξανάρθουμε τα πράγματα, να πάρεις για σύμβουλο για διακυβέρνηση Κουτσούμπα, Παπαρίγα ή ακόμα καλύτερα Γκορμπατσόφ. Μιλάμε για πείρα, άστο, άστο. Εγώ κρατάω άλλο. Αμήν και πότε να ξαναρθείτε στα πράγματα. Τσίπρα λέμε ήδη και κλαίμε. Εγώ, φίλε μου, προχθές το είπα. Από 1200 που ήταν να πληρώσω το εισιτήριο της κόρης μου, από τον Τσίπρα πληρώσα 600. Γιατί αυτό το είχε κάνει ο Τσίπρας. Έτσι, όχι τώρα που κουνιέται ο Κυριάκος τάχα, ότι βγήκαμε στις αγορές. Με ποιανού πολιτική βγήκαμε στις αγορές? Άσε μας τώρα, δεν τα ξέρουμε. Καλά, καλά, καλά. Ότι θα δούμε τα πράγματα έγινε και το 93 και τρέχαμε στην Αγράμπελη. Τώρα τα έχουμε ξαναπεί, μην λέμε τα ίδια. Αχ, μην αναστατώνεις τώρα. Ήταν η Βινή τότε, κάτι βυζάρες. Μα δεν θυμάμαι, την Αυριανή την αγοράζαμε τότε. Αποστούλη, θέλω να κάνω μία καταγγελία. Θέλω να καταγγείλω τον Ευθύμιο Καλαμούκη, που είναι στα παραπολιτικά, ο οποίος πριν 3 μήνες, ακριβώς τέτοια μέρα, μας έλεγε «Δόξα το Θεό, δεν μπήκε η Χρυσή Αυγή στη Βουλή». Άγιο είχαμε. Μερικές φορές ειλικρινά αναρωτιέμαι αν το Αλσχάιμερ του χτυπάει την πόρτα ή έχει ανοίξει την πόρτα και πίνει ένα μαζί χαμομήλι. Σας πείραξε επειδή είπε για το κουκουέ, ο Μπογδάνος? Σιγά καλέ, όχι. Ναι, όχι, εντάξει. Γιατί ασχολείστε με τον Μπογδάνο, ο προϊστάμενός του και πρωθυπουργός μας? Τώρα γιατί ασχολούμαστε με τον Μπογδάνο? Ασχολούμαστε με τους δεξιούς, γιατί ασχολούμαστε με τους δεξιούς? Με τους αριστερούς δεν θέλετε, τι θες, μωρή? Όχι, θέλω να ασχοληθείτε, ρε παιδί μου, με την πηγή, με τον προϊστάμενό του, με τον πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος ο μισάνθρωπος βγήκε προχθές και είπε στη Βουλή: «Δεν θα είμαστε φιλικά, δεν θα δεχτούμε τους κατατραχμένους αυτού του τόπου». Δηλαδή, δεν έχω ακούσει πιο συχαμένη δήλωση από πρωθυπουργό χώρας. Όχι, έχει κάνει κι άλλες ο ίδιος. Εξίσου συχαμένες. Εξίσου συχαμένες, αλλά δεν βάζετε. Βάζετε μόνο τον Μπογδάνο και τον Άδωνη, μωρέ. Δεν πέραντε στο καλό τώρα. Δηλαδή, πόσα μνημόσυνα πρέπει να κάνετε? Θα στο βάλω, μωρή, τώρα που το λες, θα στο βάλω εδώ καπάκι στην ατάκα σου. Για να δεις ότι τα βάζουμε. Κύριε Βαρουφάκη, ο δικός σας φαντασιακός κόσμος, όπου η Ελλάδα είναι ο φιλικός υποδοχέας του κάθε κατατρεγμένου, του κάθε πονεμένου, θα μου επιτρέψετε να τον αφήσω να παραμείνει στο δικό σας φαντασιακό κόσμο. Η δικιά μας κυβέρνηση έχει τελείως άλλη πολιτική στο ζήτημα αυτό. Θα στο κάνω για σένα, για Χατήρους, για τα μάτια σου και μόνο. Για τα αυτιά μου, ρε. Τα μάτια μου δεν τα βλέπεις. Για τα αυτιά στο λεβό. Τη φωνή μου. Έλα, γεια σου. Εδώ Λονδίνο. Έλα, μωρή. Τι κάνεις? Καλά. Λοιπόν, άκου να δεις. Έχω 1000 πράγματα να σου πω, θα σου πω μόνο λίγα. 1000 πράγματα. Όλα ταιριάζουν. Μα τα μόνο φωτίζουν. Είδες, σου είχα ζητήσει σταντάρτικο την άλλη φορά. Βγαίνει από μέσα μου. Ακούω όλους τους ακροατές. Συγχαρητήρια για τα ψώνια σας τα καινούρια. Αλλά εμένα, αυτή που με βαράει στα σηκώτια, δεν είναι όλοι αυτοί οι φασίστες. Αυτοί με εκνευρίζουν. Αυτή που μου γυρνάει τα ντερά είναι η Σιριζέα. Το ξέρω. Δεν την μπορώ. Είναι η φωνή, ξέρω τι θέλει. Δεν είναι το περιεχόμενο τόσο, το έχω τσεκάρει και με άλλους. Η φωνή είναι. Θα ρίξω φίλτρο, κάτι δεν ξέρω. Η Όλγα είναι αυτή τη διαφήμιση. Η Τρέμη, ναι. Τι να κάνει τόσα χρόνια εκτός δελτίου. Άντε να γίνει ανακατάταξη στην ΕΡΤ, να πάει κάπου και έχει σπαράξει ψυχή μα. Σπαράξει. Μα έχει λείψει. Κάπου ρε, παιδί μου, στη δημόσια τηλεόραση, κάτι να ακούσουμε την αντικειμενική φωνούλα τη. Μπράβο, μα έχει λείψει. Να σου πω κάτι, ο Πρετεντέρη βολεύτηκε. Εντάξει, τώρα κάτι που πρέπει να τη βάλουν και αυτή το κορίτσι. Έτσι, κάπου. Τώρα πού να τη βάλουν, ναι. Τώρα ο άλλο πήγε στο Μέγαρο, σωστό. Και αυτή σε Μέγαρο θα πάει, αλλά μάλλον στη ΣΕΡΤ.